Cecilie, hvis du ligesom var hovedpersonen i sådan en amerikansk film, og du skulle dø nu, og du skal ligge, som de så tit gør i de her film i deres sidste øjeblikke, og ser hele deres liv passere revy for deres øjne. Hvis det var dig, og du virkelig skulle dø nu, hvad så et øjeblik, du håber, du vil genbesøge til sidst i denne her flashing af dit liv? Ja, jamen jeg har tænkt meget over det. Og det var nok være en ferie med min familie i Grækenland, som vi har været næsten hver sommer. Og specielt den sidste, vi havde sammen, hvor min far, jeg, min mor og søster var på ferie sammen i 2018 i en lille kystby i Grækenland, Sivuta. Hvordan ser det ud der? Jamen, altså alt det gode, det autentiske fra Grækenland i sådan en lille kystby. Der tænker jeg jo straks hvide bygninger. Ja. Sådan hvide kalkede, ja, bygninger, blå tage, fuldstændig, blåt, ja, hav. Ja, der er også meget stejlt der. Der er utrolig mange bjerge, og sådan byen er nærmest sådan bygget ind i en klippe-agtig. Så der er også utrolig stejlt, men der er også det, der gør det så smukt, fordi man bare har et virkelig flot udsyn alle steder. Men det er en af de ferier, hvor man får lidt ondt i benene. Ja, at gå så meget op og ned. Ja, meget. Ja, det er hårdt. Det er nærmest en træning i sig selv bare at gå. Ja. Hvad husker du ellers ved den her ferie? Jamen, jeg husker det bare som en meget problemfri og en problemfri ferie, hvor alt bare gik snor lige. Min mor, hun gik desværre bort sidste år i 2022. Og det var en ferie, inden hun overhovedet fik sin diagnose og var syg. Så det er også bare, og derover var jeg også lige blevet student, så det er også bare en ferie, hvor jeg bare sådan føler, at verden sådan ligger åben for mig. Oh, yeah. Og at jeg bare er klar til sådan at gribe alt. Og jeg har det bedste bagland i hele verden. Min far, der elsker mig, min mor, der elsker mig, min søster, der elsker mig. Og det var bare så dejligt at bare være i hinandens selskab og nyde at være på restaurant sammen, og nyde vores frokost, hvor vi fik tzatziki og græssalat og souvlaki og hvad der ellers hører sig til i Grækenland, og bade hele dagen, og så komme hjem og lige tage en morfar, og så gøre sig klar til at skulle dresse sig op, for så skulle man jo ud og spise igen på en restaurant. Så det var bare så enormt trygt og dejligt at være i, og bare føle sig sådan helt lettet og forbundet med sin familie. Så egentlig også er det ikke kun sådan i retrospektiv, at det var en god ferie. Altså det er ikke kun, fordi du kigger tilbage nu og tænker, det var sidste ferie med min mor. Men du nød, altså den bevidsthed havde du også nu, hvis du ikke kun ville blive syg, men fordi du var blevet student, så var det stadig, mens du var i gang, at du godt vidste, at det her er en af de fedeste ferier. Også selvom du ikke vidste, hvad der ligesom kom efter. Ja, jeg tror også, når jeg sådan kigger på det nu, der tænkte jeg ikke over, hvad fremtiden ligesom bringte så meget på det tidspunkt. Jeg nød bare virkelig den ferie, fordi at det var så lige til og sådan helt, ja, kompromisløst. Der var ikke rigtig nogen dag i morgen-agtig, sådan, man tog bare en dag ad gangen-agtig. Hvad tror du ville føle så, hvis du lå der i dit sidste øjeblik og så minder og næsten måske kunne dufte den her mad, det her hav, føle saltvandet i håret, din mor, din far, din søster? Jamen, det er nok også især, fordi at jeg tænker på, at det var noget, min mor hun altid elskede. Og det var også noget, vi snakker om på den ferie, jeg kan huske, at det var bare det her, hun synes var meningen med livet, at være på ferie med os som familie, og føle sig virkelig forbundet, og bare være det her lækre hav, og blive helt vindblæst, og blive helt udmattet af det. Så det er virkelig sådan, Ja, jeg føler mig også på en måde anden. Jeg føler mig altid sådan forbundet, når jeg er i sådan nogle settings med min mor. At det, hun bringer en utrolig varme i sig selv, men også at være på ferie bringer jo også en utrolig varme. Så det er bare sådan, jeg føler mig bare forbundet og forenet med hende. Har du egentlig været tilbage siden i Grækenland? Ja, her i år faktisk var jeg på ferie i samme by med min far og min søster. Okay. Dog et andet hotel, men samme kystby. Og det var utroligt smukt, rørende og til tider også i momentvis hårdt, fordi at hun jo bare manglede på alle mulige måder. Og det var så meget hende, og hun levede så meget i ånden. Så på den måde var det jo også smukt, at man kunne mærke hende så meget, trods hun ikke var her i fysisk form. Og det var bare dejligt, at vi endelig kunne gøre noget som familie, som føltes så godt. Og hun har jo også altid... Og normalt, vel? Og normalt, ja. Altså... Også bare, at jeg har en følelse af, at hun måske kan kigge ned, hvor end hun er, og se, hvor godt vi trives, trods hun ikke er her længere, og alle de bange anelser, hun havde omkring, hvordan vores liv skulle se ud, at hun ikke behøves at have været så bange, at vi mangler hende alle dage, men vi er også klar os på trods af, at hun ikke er her, og virkelig får nyt hinandens selskab. Så selvom man kunne tænke det, og så sørgeligt på en eller anden måde at tænke tilbage på den her ferie, sådan stilheden før stormen, så er det for dig alligevel et trygt minde, et dejligt minde, som du gerne ville finde, ja, lægge dig til rette i og varme dig på i din sidste øjeblik. Ja, og det er også den, når jeg sådan tænker på den ferie, så tænker jeg også med det samme på min mor, og hvad hun ligesom rummede som menneske. Og det giver bare sådan en tryg følelse af, at hun kunne nusse mig og filtre mit hår og være meget til stede og bare mærke hendes tilstedeværelse og hendes hud og hendes varme. Og så er det lidt som om lige meget, hvor gammel man bliver, så når lortet brænder på, om det så er ens sidste øjeblik eller lige en eksamen eller whatever, så er det nok bare... Ja, ens mor, man gerne vil hjem til. Ja, hun var og er stedig, hvor hun befinder sig nu. Min bedste ven, min klippe, den ubetingede kærlighed. Og ja, virkelig. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Cecilie, nu er du 25 år gammel. Du bor med en roommate i Vanløse. Vi sidder her på dit værelse. Du har gjort det meget fint til mig. Der er vitaminjuice, der er oliven, der er kanelsnegl, der er nødder. Det hele, det er så lækkert. Mm. Vi to kender jo hinanden en lille bitte smule, kan man sige. Vi har efterhånden studeret sammen et halvt års tid. Du læser kommunikation på Journalisthøjskolen. Og til hverdag, ud over det, så ved jeg, at du arbejder i en blomsterforretning. Men jeg ved også, at du har skruet lidt ned for dit arbejde for tiden, og det håber jeg jo kan jeg sige, ellers må du rette mig. Mm. Men fordi at du faktisk også lige, at det døjer du ret meget med lige nu, det synes jeg er vigtigt at få med. Ja. At du lige har været udsat for en ulykke inden sommerferien. Ja, det var jeg. Du blev kørt ned af en elcykel. Ja. Og hvad er, kan vi bare lige få den hurtige status nu? Altså, hvordan påvirker det dig nu? Ja, jeg blev kørt ned af en elcykel i høj fart, da vi ikke havde udsyn til hinanden. Og det jeg døjer med nu efter ugers indlæggelse på sygehus og et neurorehabiliteringscenter, det er, at jeg har et nedsat syn på mit højre øje, i det jeg fik en forstrækning på min synsnerve. Så det gør, at jeg har mellem 60 og 70% på mit højre øje. Og så er der jo de usynlige skader i form af mine kognitive funktioner, at jeg måske ikke er lige så hurtigt, som jeg normalvis vil være, men det er jo også ting, jeg skal ligesom prøve selv nu, kan man sige. Det er den ultimative prøve, det er jo startstudie. Men ja, det er det men, jeg har fra ulykken nu. Ja, det har været heftigt. Meget. Det har været en heftig omgang, men ja. Jeg er så glad for, at du startede med os igen, når vi sidder her i dag. Og som sagt, ja, det er jo sådan, vi kender hinanden, men jeg vil sige, på stående fod kender jeg dig ikke helt nok din livshistorie indgående til, at jeg bare kunne sætte mig ned og skrive en nekrolog nu, i hvert fald, eller hvordan den kunne lyde, hvis du virkelig skulle dø i morgen. Så det er jo faktisk det, jeg lige skal bruge det næste stykke tid på at kunne og gøre, så jeg kan skrive din nekrolog. Så kan du ikke bare starte med at sådan opramse eller sådan rammesætte dit liv i en sådan lidt kort tidslinje, altså hvor du startede og hvad der skete, siden du endte her? Ja. Jamen, jeg er født i 1997 i Odense på Odense Universitetshospital og har boet i Dalum i Odense i det samme dejlige parcelhus i hele min barndom og hele min teenageår. Og har levet trygt med min mor og far og min søster, en rigtig lille kernefamilie, og har gået på den samme folkeskole i alle disse år, Tinglykkeskolen, og så har jeg også været på efterskole, som i 10. klasse, hvor jeg var på en Viby efterskole, som er en musik, dans og teater efterskole. Der er min lille søster gået. Ja. Ja, der har jeg faktisk været på besøg. Ja. Ja, og der er nemlig sådan noget performance, men hvad lavede du der? Jamen, det var for dansens skyld. Jeg har gået til dans i mange år, og det var ligesom for at finde en fritidsinteresse på en efterskole, hvor det ligesom gik meget op i det og var ambitiøse med det. Mm. Og hvad gør du efter efterskolen? Der tager jeg på, kommer ind på Handelsgymnasiet i Odense, Tiknes Handelsgymnasium, hvor jeg går i 3 år, så fra 15 til 18, hvor jeg bliver student i 2018. Men nu er det jo 2023, så hvad er der ligesom sket i tiden imellem da? Ja, jamen siden da, der holdt jeg et års sabbatår, hvor jeg var ude at rejse med Dansk Studiecenter, hvor jeg var på et højskoleophold i Thailand og Bali, hvor vi havde fag i kommunikation og psykologi, og sport, krop og personlig drive med andre unge. Wow, ja. Det lyder sindssygt fedt. Mm. Det var en fantastisk dejlig måde at rejse ud på, også når det er ens første rejse, hvor man godt kan være lidt ængstelig og alene. Og så gør det med en masse andre unge mennesker, der er samme sted i livet. Det var en fantastisk rejse. Og du kommer hjem og... Ja. Så laver jeg en optagelsesprøve til KEA. Som er? Københavns Erhvervsakademi. Yes. Yes. Til designteknologstudiet i marketing og communication design. Og den får jeg så svar på i slutningen af juli, må det være, i 2019. Om at jeg er optaget og kommet ind. Og det er jeg selvfølgelig virkelig glad for. Og det betyder så også, min søster, hun er jo lige kommet på udveksling i det her år. Så der besøger mine forældre og jeg, min søster, i Australien, hvor hun er på udveksling. Fantastisk. Og der skal jeg så lidt tidligere hjem derfra, fordi at jeg skal jo starte studie. Og vil også flytte til København? Lige præcis. Det første par måneder af studiet, der pendler jeg frem og til fra Odense til København. Og søger med al hast en studiebolig i København. Det kan jo være svært. Det kan være svært, ja. Men jeg ved jo... Undskyld, jeg spiser lige den her oliven. Men jeg ved jo, at du ender med at komme ind. Mm. Du går jo også på KEA og bliver færdig. Ja. Så hvis vi bare lige speeder tidslinjen op lidt... Ja. Du bliver færdig, på et tidspunkt bliver din mor jo også syg, og nu, jeg ved også, du på en båd, og vi skal lige have det hele med her. Ja, selvfølgelig. Ja, jeg startede jo i 2019, Og det første halve år er jo ganske normalt. Der er ikke noget, der hedder corona. Og der er ikke noget, der hedder sygdom i mit liv lige nu. Og så kommer 2020 jo som med fulde brag og banker på med corona. Og det er faktisk også det samme tidspunkt, at min mor hun får det første tegn på hendes sygdom, da hun hverken rigtig kan skrive på arbejde eller snakke udførligt med hendes patienter. Og hvad er det, hun fejler? Det viser sig, at hun har en tumor i hendes sprogcenter i hjernen. Det viser en CT og en MR-scanning. Hmm. I starten af mit, kan man sige, forløb ved Kære, og det er også der, corona kommer, så alt er ligesom online. Ja. Så det går egentlig sin gang. Hmm. Og vi kan være meget sammen som familie under husets fire vægge, fordi at alt er jo online nu. Så på den måde er det dejligt at kunne samles og være om hende og nyde hinandens selskab. Jamen, jeg bliver færdig på Kære i 2021, så jeg færdiggør uddannelsen som designteknolog. Og på det her tidspunkt, der er har min mor blevet opereret for anden gang, og det kan tydeligt mærkes i forhold til hendes kognitive funktioner og hendes sprog. Men det er kæmpe milepæl for mig, ligesom at hun har set, at jeg har færdiggjort den her uddannelse, og det har også været milepæl for hende, at hun kan se, at hvilken retning hendes datter i hvert fald kommer til at arbejde indenfor. Mm. Så det var utroligt dejligt. Jeg blev færdig derhjemme, online på computeren, hvor min mor ventede ud på og tog imod mig og sagde, hvor det godt gået, skat. Fantastisk. Jeg søger i hvert fald ind på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Mm. Du var ikke færdig efter Kære? Nej, det var jeg ikke, og jeg havde ikke lige lyst til at fortsætte på Kære. Får så i sommeren 2021 også bekræftet, at jeg har fået en standby-plads på DMJX, hvilket jeg selvfølgelig er virkelig glad for. Så i det næste år, der arbejder jeg i Magasin Flowers, hvor jeg står og sælger blomster. Og det er så også her den sidste tid i slutningen af 2022, eller i slutningen sommeren 2022 af min mor bliver rigtig dårligt og forventeligt dør af sygdommen, hvor hun dør på hospice. Og så cirka et halvt års tid efter starter du på Journalisthøjskolen. Ja, det gør jeg. Ja. Og det er der, vi møder hinanden, og det er også derfor, vi sidder her i dag. Mm. Og det er jo sådan de store træk, den store fortælling. Mm. Og noget, det er jeg også interesseret i, for ligesom sådan, at man kan sige, det her er meget en opremsning af, hvad du har lavet, men for også at lære dig at kende, og hvad der ligesom har sat sig i dig, hvad der rykker noget i dig, hvad der betyder noget for dig, så synes jeg også, vi skal nå at have nogle af de helt små fortællinger med, måske. Selvfølgelig, ja. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, nu har du jo lidt en... nu har du selv en finger med i spillet, så jeg tænkte på, hvis du selv kunne vælge, hvad du skulle huskes for. Mm. Hvad vil du så gerne huskes for? Ja. Nu er vi jo kommet ind på, at jeg har været nogle rimelig omfattende momenter eller sygdomshistorik i min familie. Ja. Så jeg vil gerne huskes for i hvert fald den styrke og livsmod og min positive livsindstilling, jeg har på trods af de udfordringer, som jeg har stået over for. Og jeg vil gerne huskes som en person, der aldrig gav op, uanset hvor svære omstændighederne ligesom var omkring mig. Helt klart, og det tænker jeg, der er mange eksempler på, hvor du gjorde, men sådan kan du selv huske og genkalde dig et øjeblik, hvor du virkelig var ved at give op. Altså hvor du tænkte, så kan det hele fandme også være lige meget, hele verden mod mig, men hvor du så rent faktisk vælger at gøre det, som du gerne vil huskes for. Altså du vælger at sige nej. Jeg kæmper videre. Jeg tror på det bedste alligevel. Ja. Faktisk det samme år, som min mor bliver syg, ikke mange måneder efter, bliver selv, får jeg tegn på, at der er noget anderledes med min krop. Okay. Jeg tilsøger så en neurolog på Bispebjerg, og jeg bliver så indstillet til at skulle få en MR-scanning. Og på den MR-scanning, der viser sig så, at jeg har, hvad det på daværende tidspunkt kaldte en cyste, i mit motoriske nervecenter i hjernen. Og der tænkte jeg med alt det, der er sket med mor, nu kan det hele sgu også være lige meget. Ja, fordi wow, wow, wow. Back up. Mm. Du begynder at føle de her tegn. Mm. Din mor er ved også at blive syg. Mm. Jeg tænker også i den proces, der kan det måske også, det kender jeg bare fra mig selv, det er ikke for at underminere. Nej. De ting, du selvfølgelig følte dine symptomer, som var ægte. Men er der ikke også en snært af dig, som er sådan, er det virkelig det her, jeg føler, eller er jeg bare bange nu? Altså, ja. Kender du det, fordi du har lige pludselig sygdom til det inde på ens liv, så kan man godt lige pludselig tænke, gud, er der også noget med mig, og er det her normalt? Ja. Og ja. Altså, man bliver vel sådan hyper opmærksom i meget den periode. Opmærksom. Jeg føler også, at jeg led en form for sådan sygdomsangst og sådan dødsangst, at nu var det værstlige ting, der skete, så hvorfor skulle det værstlige ting, der ikke kunne ske for mig eller nogen andre, jeg har kær? Og det følte jeg bare lige i det moment, hvor jeg fik at vide, at jeg havde det her i min hjerne, at nu har jeg også kræft. Nu er jeg også på randen til at dø. Og det får du jo så på en eller anden måde, for det er jo også din værste frygt i gåseøjne. Nu kan man sige, at du sidder her stadig i dag. Men på en eller anden måde, din værste frygt, for du er bekræftet på et tidspunkt, at du får svar. Kan du huske det øjeblik, hvor sidder du ligesom henne, da du får at vide, der er sgu noget af din hjerne? Jamen, jeg sidder sammen med min veninde, som jeg faktisk også bor med. Mm-hmm. Og det fortæller, at de desværre har fundet noget på scanningen, men ikke hvor de havde fundet det henne. Og jeg tænker bare, nej, nej, nej, nej, nej. Og du har taget hende med ja. Som støtte? Ja, det har fordi jeg. Du vågner op og tænker, det er i dag. Ja. Altså, du har vel ondt i maven, eller sådan hvad? Altså, hvordan? Prøv at sætte os ind i din krop. Ja, jamen, jeg er meget ængstelig, fordi at jeg skal være en MR-scanner, og jeg har jo ikke så meget historik med MR-scanner, udover min mor. Er det ikke også ret heftigt? Altså, er det ikke også noget med, at der ikke må være ting, der er magnetiske inde i lokalet? Jo. Fordi skal du få det altså, kylet i hovedet? Og så, altså, jeg føler, det en kæmpe maskineri. Det larmer det ikke også lidt derinde? Det larmer meget. Du får også et høreværn på, når du er derinde. Okay. Ja. Og så skal du ellers bare... Ja, det er det. Bare sørg for at lukke øjnene, og så tænk på, at du er et ret sted. Hvor længe skal man ligge der? Jamen, de skulle scanne min hjerne og rygmarv, så jeg lå der alligevel inde i en tre kvarters tid. Hold da op. Ja. Og kan du godt gå til din sande hjerne, eller ligger du bare og tænker... Nu lider jeg samme skæbne som min mor. Jeg er ret fortrøstningsfuld omkring det hele. Jeg tænker egentlig bare, at vi har et godt system. Så det er jo, jeg tænkte, det var lige så meget for at, ligesom, at afkræfte, at der ikke var noget. Okay. Ja. Ja. Men det er der jo så. Ja. Og hvordan reagerer du de ord forlader læbens mund? Du sidder med din veninde. Mm. Begynder du at græde? Tager hun din hånd? Hvad foregår der? Jamen, jeg græder rigtig meget. Jeg kan også mærke, at lægen, der fortæller mig det, er enormt berørt også. Okay. Og jeg er meget berørt også, fordi der sker alt det her med min mor. Og jeg tænkte, det kunne ikke være sandt, at nu skulle jeg også rammes. Min veninde er heldigvis rigtig fattet. Og krammer mig med det samme. Og trøster mig med, hvad hun kan trøste med. Og få ringet til min far, og få ringet til min søster. Ja, for jeg skulle til at sige, hvor er de alt det her? Ja. De er jo ikke med dig. Nej. Men de ved godt, at du... Mm. Okay, og din mor ved også godt, at du er ved at blive scannet. På det her tidspunkt er hun ikke så syg. Nej, okay. Nej. Nå, men jeg tænker bare sådan, selvom man kunne tænke, selvfølgelig ved de det, så tror jeg måske også, at jeg kender mig selv. Jeg kunne måske godt have fundet på at tænke, at jeg vil heller ikke bebyrde dem, og der er så meget i forvejen, så... Det her fikser jeg lige selv. Mm. Men de er med. De er med, ja. Ja, okay. Og hvornår kommer så det her oprejsningsøjeblik? Fordi her er du jo helt nedbrudt, og det forstår man godt. Du er bange, det er scary. Hvad sker der så? Jamen efter en måneds tid, hvor jeg har været til den ene og den anden undersøgelse, ligesom for at bekræfte og afkræfte, hvad der kan være tale om, så når vi lærer jo til den konklusion, at der i hvert fald ikke taler om noget underartet. Det er meget indstillet på, at det nok kan være tale om noget, der kunne ligne eller tyde på sclerose. Så der bliver ligesom henvist til Glostrup-afsnittet, de har ude på... Det troede jeg, det ellers var en ret voldsom ting. Er det ikke underartet at have sklerose? Jo, men der er, det er også sygdom med de mange ansigter. Ja. Så nogen kan lide meget af sklerosen, andre lider slet ikke af sklerosen. Ja, og der er mange behandlingsmuligheder. Ja, også, lige præcis. Okay. Ja. Så den dag i dag, der har jeg noget, der hedder klinisk isoleret syndrom. Hvilket vil sige, at det er et forstadie til noget, der potentielt kan udvikle sig til sklerose. Måske udvikler det sig aldrig, okay. Og det bliver bare et status quo. Og jeg får så medicin for det, som er sådan noget forebyggende medicin, som er ret skånsomt, som jeg tager morgen og aften. Og hvordan viser det sig i din hverdag egentlig? Altså, jeg sidder i det motoriske center, kommer det til udtryk på nogen måder? Det er ikke noget, jeg lægger mærke til nu overhovedet. Det kommer ikke til udtryk motorisk. Jeg bliver ikke træt. Jeg lægger ikke mærke til sygdommen overhovedet. Så det er jo bare virkelig fantastisk. Og de tegn, jeg ligesom havde på sklerose i sin tid, de fænomen, der har været i min hjerne, de er ligesom også blevet mindre med tiden. Okay, men det er da også meget betryggende. Ja, meget. Så det er ikke, fordi du går og sådan er konstant bange for, at du en dag får det, eller hvordan? Nej, det er faktisk ikke noget, jeg... Eller ja, selvfølgelig tænker jeg over det, og det er min bevidsthed, men det er ikke noget, jeg lader fylde eller sådan diktere, hvordan jeg lever mit liv overhovedet. Og nu tænker jeg, nu hører vi har det her mentale billede af dig, der sidder og bliver trøstet i venteværelset og får den her ret hårde nyhed, ikke, tilbage der første gang. Men jeg tænker, det er jo ikke så meget det øjeblik, du vil huskes for. Du vil huskes for, når du så vælger, at nå, men jeg vil kæmpe alligevel. Om det så er det, du gør efterfølgende, eller hvad. Altså prøv at fortælle om det øjeblik, du ligesom føler, det er det, du vil huskes for. At du på trods af alle de her ting, vælger at kæmpe eller tro på det bedste. Jamen i al den tid, hvor min mor har været syg, og i den tid, hvor jeg er blevet udredt for min sygdom, der har jeg jo ikke på noget tidspunkt valgt at slippe det hele og bare sige, det er synd for mig, og hvorfor er det mod mig. Jeg har virkelig taget det med at oprejse panden og valgt at fattiggøre kære og have et socialt liv herover med mine venner i København. Og du bliver boende i København også? Ja, og ligesom leve mit liv på trods af nogle ret svære vilkår. Det er også vildt, ikke? Faktisk, at du bliver boende i København, og at du ikke dropper ud af din uddannelse, og at du ser det til dørs. Ja. Så det er, det vil jeg sige, at jeg er utrolig stolt af, og noget, jeg gerne vil huskes for, at jeg er stålfast og målrettet. Jeg tænker også, det der med ligesom, at være stålfast og målrettet, og det der med at kæmpe, altså det betyder jo ikke, at du aldrig nogensinde har lyst til at give op, tænker jeg. Nej. Altså det er jo ikke fordi, at det at have et positivt sind betyder, at man aldrig føler, der noget galt. Det er vel mere det der med, at man så stadig gør det alligevel, på en eller anden måde. Hvornår føler du lykke? Hvad gør dig glad? Jamen, menneskelig relationer, og relationer til min familie, og relationer til mine venner og veninder. Det er der, jeg føler mig allermest set, hørt og forstået, når jeg kan tale helt bamfrit og bare være mig selv. Og hvem kan du det med, hvis vi bliver lidt konkrete her? Eller hvornår havde du sidst en oplevelse af at sidde og føle dig lykkelig? Eller glæde? Ja. Hver gang jeg er sammen med min søster, føler jeg enorm taknemmelighed og sådan en ubetinget kærlighed for hende, og at alt nok skal gå, så længe vi har hinanden. Hvad ellers? Du vil gerne nævne flere ting. Ja, jeg har mange. Jamen, hvad gør dig glad? Da jeg var ude at rejse til Fransk Polynesien oven på min mors bisættelse, tog jeg nogle måneder afsted, og var på en båd i 2 måneder, hvor jeg fik besøgt atollerne og de forskellige selskabsøer, der er i Fransk Polynesien. Og det her er jo, der er du jo afsted næsten lige inden du starter. ja, på studiet, rigtigt. Så det er jo faktisk været ved at være et års tid siden, du skal til at tage afsted. Ja, det er snart et årsdagen. Og fortæl lidt om den tur, for den er altså ret vild. Det var noget af det første, jeg hørte dig fortælle, og der var jeg virkelig sådan, okay, det er fedt. Ja. Fortæl om det. Jamen, jeg har altid drømt om at rejse og se verden, og det er i hvert fald noget, jeg også har meget for min mor af, og det var også hendes største ønske, at mit liv ikke skulle gå i stå, men jeg skulle stadigvæk fortsætte med at skabe gode minder og oplevelser og relationer og leve mit liv til fulde. Så jeg forsøgte i hvert fald at efterleve hendes drømme og håb for min fremtid, og det følte jeg ville være at tage på sådan en rejse til Fransk Polynesien og lære at sejle. Ja, for du er jo på en båd. Det har du ikke fået fortalt endnu. Ja, jeg du lever jo på en båd i flere måneder. Ja, jeg går på en båd, ja. Mm. Hvor jeg lever der i 2 måneder, hvor vi får sejlet rundt. Jamen, det er Kasper og Sofie, som har Velodia. Og så er det sammen med 6 andre gæster. Og så er der mig. Så de har 7 gæster i alt. Og vi skal jo egentlig bare... Egentlig bare, men vi skal jo lære at sejle og være på en båd, og ligesom have den, hvordan man ligesom trives i et fællesskab, og ligesom også sørge for at få lavet mad og gjort rent, og ligesom få skabt en hverdag, hvor man ligesom trives og har det godt i det her lille fællesskab, som det er blevet til. Har du set Below Deck? Nej, det har, jeg har hørt om det. Okay, for det er jo lidt det, jeg forestiller mig. Ja. Det er så på sådan en kæmpe yard, ikke? Ja. I har jo ligget, altså den var ret lille der, ikke? I havde små køje eller hvad? Prøv at fortælle lidt om båden og hvordan I levede. Ja, det er egentlig en okay stor båd. Jeg har boet i en kahyt sammen med 2 andre piger, hvor jeg lå nederst. Hvor vi lå ved siden af hinanden, Sofia og jeg. Og så var der så en lille kahyt over Hvor Line så boede. Tæt, smørt. Så det var tæt, ja. Og man gik også oven i hinandens ting, og man skulle virkelig komme hinanden ved. Så man skal ikke tage afsted, hvis det er, fordi man gerne vil have space, for det får man i hvert fald ikke på slingbåd, på nogen måde overhovedet. Men det trives du i, eller hvad? For der er nogen, der, jeg tror, der slet ikke ville kunne holde det ud. Ja. Men du beskriver det også som et lykkeligt minde. Hvad var det ved det, du så godt kunne lide ved at være der? Jamen, det var bare altså en drøm om at komme til nogle omgivelser, der er, man kun ser sådan nogle rejseblade, hvor man ikke tror, at det kan eksistere. Og så bare, var det bare så lykkeligt, fordi at det var jo andre rejseløsende mennesker, som af forskellige årsager og grunde også havde lyst til at se og opleve verden, og på anden vis, fordi at man også får set nogle ting, der ikke er særlig berørte, fordi at man har en båd og kan komme til nogle ret upolerede steder på den måde. Ja, ja. Lidt uopdaget også, ikke? Lidt uopdaget steder, lige præcis. Ja. Og så ved jeg jo også, du skal sige, hvis jeg ikke må sige det her, men I skulle jo også noget poop i havet. Ja. Det var også en ting, ja, det var en ting, ja. Altså, ja. Bare lige for os at... Ja. Du ved, så det føler jeg også bare eksemplificerer sådan, hvad for nogle levevilkår det var i livet, eller? Ja. Fordi det lyder lækkert, når man hører om palmer, jeg ved på din Instagram, er der helt krystalblåt have, hav og sådan billeder af de her, det her virkelig eksotiske sted. Mm. Men det er jo også uglamorøst at ligge og dele kahyt med folk, og lige pludselig skulle det er det også, ja. Hen og poop i havet, og jeg ved ikke hvad. Ja, lige præcis. Jamen, det var også Kasper, vores skipper, vores kaptajn. han fortæller om, at inden man skulle herfra, der skulle man i hvert fald lige prøve en gang og se, hvordan det er at lige slippe alt, hvad man har i havet. Ja. Så det vil jeg gerne forsøge. Det forsøgte jeg mig med. Ja. Og det er jo det mest ugenerede sted at kunne gøre det. Ja. Hvor der ikke er mennesker til at se det omkring en. Så det gjorde jeg i hvert fald en gang, mens der bare var måneskin. Ej, og jeg så holdt smukt. Fast i... Om baby, og bare, jeg prøvede midt for at fuck, og det skulle komme ud. Men er det ikke også crazy at stå der og tænke, på en måde er jeg i gang med at gøre noget, som sådan, ikke er det klammeste, men du ved, det er bare så, fordi det er jo menneskeligt, og på en måde er det lidt smukt, det der med det her, har menneskerne altid gjort, det er det mest primitive, men det føles også lidt mærkeligt, fordi kontrastforholdet til, man så kigger op, og du er bare det smukkeste sted. Mm-hmm. Altså, sådan, det må være det flotteste sted, du nogensinde har puget. Ja, det tror jeg også. Eller det ved jeg, det er. Ja. Jeg kommer ikke til at nej, nogensinde i mit liv konkurrence. At kunne... Nej. puppe et bedre sted end der, eller smukkere sted. Det var virkelig, altså fantastiske bade at skulle tage der, og fantastiske puppingsted også. Amazing. Ja, virkelig. Så det er også noget, der gør dig lykkelig. Ja, det gør mig virkelig lykkelig bare at leve i nuet. Men tror du havde været lige så lykkelig, hvis nu vi forestiller os, nu ved jeg godt, du ikke kan sejle, men hvis vi forestiller os, at du kunne have hele den her tur, men du havde haft det hele for dig selv. Du havde ikke behøvet at dele kahyt med to andre. Du behøver ikke have deres tøj ligge over det hele. Man bliver lidt småirriteret. Vil du hellere have gjort det alene, tror du, at du havde været lige så glad? Nej, det tror jeg ikke. Det er jo det hele pointen med også at tage ud og rejse. Det er også at dele oplevelser med andre, og dele øjeblikke og minder med hinanden, og have den fælles historie sammen, og de fælles minder sammen. Fordi det kan være, at de kan huske noget andet, mens man har lagt fokus på noget helt tredje. Så på den måde, så supplerer man også hinanden utroligt godt, når man hører historier fra hver sin lejr, hvis man kan sige det sådan. Hvad så et tilsvarende øjeblik, hvor du husker at have følt sorg? Det har nok været at skulle miste min mor og leve i den ventesorg og vide, at jeg skal miste hende til den her sygdom. Ja, fordi i og med, at hun bliver syg, det er jo ikke bare noget, der sker fra den ene dag til den anden. Nej. Hun bliver ikke kørt ned på vej på arbejde. Nej. Så ligesom jeg tænker, at når man ved, at man skal noget fedt ud i fremtiden. Vi skal til fredagsbar for eksempel på fredag, ikke? Ja. På DMJX. Ja. Det er ikke kun, når jeg er afsted til den fest, jeg er glad. Jeg går jo også hele ugen nu og glæder mig. Og jeg tænker, det er jo det samme med sorgen. Ja. Altså at sorgen oplever du ikke kun, når du mister din mor, du har mistet hende. Det er jo også i al den tid op til, du ved, du skal miste hende. Ja. Det er det, du kalder en ventesorg. Ja, en ventesorg. Det første år, hvor hun var syg, der kunne man jo ikke mærke på hende udadtil, at hun nødvendigvis skulle være syg, udover hun selvfølgelig ikke var på sit arbejde og blev førtidspensioneret. Det var jo kun, kan man sige, da det var, hun blev endelig klaret terminal og ikke længere modtog behandling, at det kom til syne, hvor syg det var, hun virkelig var. Og at sygdommen ligesom tog mere over, fordi hun fik lov at vokse. Og at hun blev halvsidig lammet og mistede sit sprog fuldstændig, og hendes måde at kommunikere på, som hun jo elskede. Hun var meget levende kvinde, og var meget initiativtagende og igangsættende. Så det med, at hun skulle føle sig fanget i hendes egen krop, var bare det mest hjerteskærende i mit liv at opleve, at hun forsvandt dag for dag i hendes allersidste tid. Tror du hellere, du ville have, at det var gået hurtigere? Jeg ved godt, det er et sindssygt spørgsmål, men sådan, hvis du ligesom blev tilbudt, eller sådan kunne have valgt, at det skulle have været måske i stedet fra den ene dag til den anden, eller på 3 uger. Altså. Ja. Jeg vil sige, det første år, hvor hun var syg, det var virkelig, kan man sige, den bedste tid, jeg havde med min familie, fordi at der kom corona også, så der kunne virkelig værne om hinanden som familie. Og ja, for du studerer online, og du lige præcis. Odense, og alle ligesom, jamen I får sådan et helt ekstra gratis år på en eller anden måde. Ja, så jeg føler også, at jeg kan værne om hende noget mere, jeg kan være der for hende noget mere. Så den tid vil jeg overhovedet ikke være for uden. Og det gjorde jo også, at vi havde nogle rigtig gode snakke, omkring livet og vores gøren og agering og fremtiden og den ubetingede kærlighed, hun jo havde til hendes døtre og hendes ægtemand. Så der var aldrig noget usagt mellem min mor og jeg. Og det er jeg utroligt taknemmelig for, at jeg har med mig. Så det er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for. Ja, så det jeg hører dig sige, og måske også det her med, at selvom de måske sidste par måneder var de værste, så hvis du skulle være dem for uden, så skulle du også være det her år for uden. Og jeg tænker også, at selvom det er det hårdeste i verden at vide, at hun skal til at væk, så gør det, at du ved det ligesom også. Altså vi havde nok ikke haft så fantastisk et år, hvis du ikke havde vidst det. Altså det er meget rart ligesom at få chancen for at kunne nå at tage de snakke, man skal have for eksempel. det var enormt dejligt. Og jeg føler også, at jeg modede mig på en helt anden måde, end jeg ellers ville have gjort, hvis det ikke havde været for en sygdom. Så jeg føler mig også, at jeg ligesom voksede med hendes sygdom, at jeg ligesom også fik et nyt sprog for mit fødselsliv, og hvad der ligesom var inde i mig. Jeg har ikke selv mistet en forælder, men der var et år, hvor alle, jeg havde tæt på mig i min folkeskole, kæreste og veninder, min far blev selv syg med kræft, min kæreste og alle mine veninders mødre gik faktisk bort med kræft det samme år, som min far fik kræft, så det var meget sådan, hold det op. Du ved det der med, som vi også talte om tidligere, så ser man lige pludselig døden i det hele, ikke? Ja. Dødeligheden i alles øjne på en eller anden måde. Men det er ligesom det tætteste, jeg er kommet på at miste en forælder. Mm. Og så tænker jeg bare på sådan, jeg har engang hørt noget, som på samme tid, sådan en sætning, som på samme tid er måske det mest betryggende, men også det mest skræmmende, jeg har hørt. Så nu siger jeg det lige, og så kan du fortælle, hvordan du oplever det som en, der har prøvet det. Ja. Det eneste gode ved, at en er, altså, er med sine forældre, det er, at så er det værste, der nogensinde kommer til at ske for en, sket. Ja. Den kan jeg meget hægge mig på, fordi det er jo det værste tænkelige at miste den ubetingede kærlighed og den klippe, min mor hun var. Det resonerer også i det. Jeg kan se, du, ja. Du nikker. Ja. Måske bliver du også lidt rørt. Jeg bliver rørt, ja. Ja, jeg kan se det på dig. Ja, fordi det er det værste tænkelige. Ja. Det er at skulle miste ens forældre. Ja. Og på en eller anden mærkelig måde, måske en underlig form, for, eller sådan, ja, en lettelse, eller det der med, du kan aldrig miste din mor igen. Og det er nok meget godt, fordi det var det værste. Ja. Ikke? Jo, lige præcis. Okay. Jeg tænker, den dag jeg forhåbentlig selv får børn, det er jo først der, at jeg igen kommer til at opleve, fuck, så har jeg igen noget at virkelig, virkelig at miste. Ja. Ikke at denne her fortælling om sorg og smerte behøver blive til noget smukt, man kan tage med sig, for jeg tror heller ikke på, at sorgen altid skal retfærdiggøres med, at nej. At det også kan være, altså at det også er smukt og sådan noget. Men du ved jo også, det har vi hørt om dig, og har hørt i din historie, at du har jo også bare en tendens til at have et lyssind og at tro på det bedste alligevel. Så jeg tænker sådan, bare i det store hele generelt med dit liv, altså, nu taler du også om fremtiden og drømme om børn og sådan noget. Altså, hvis... Jamen, altså, har du mod på det? Har du mod på dit liv? Har du været glad for dit liv, selv hvis det skulle ende nu? Ja og nej, vil jeg sige. Nej, fordi at jeg er alt for ung, og jeg skal ikke væk fra den her verden i så ung en alder. Men ja, fordi at jeg føler, at jeg hviler meget i mig selv, og at jeg er enormt kærlig og empatisk for mine mennesker. Og jeg har oplevet en helt vild masse, set store dele af verden. Og oplevet en masse skønne minder og oplevelser, jeg aldrig har været foruden. Cecilie, jeg tror, jeg har nok. Jeg tror, jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Ja. Til at kunne skrive et mindeord, du kan se dig selv i. Det håber jeg. Det skal i hvert fald komme på en på prøve nu. Jeg vil give det et skud, skrive lidt, og så hører vi det, når det er færdigt. Ja, spændende. Oh my god. Inden vi hører din nekrolog, Cecilie, så vil jeg bare lige tilføje noget, som du lige sagde til mig undervejs her, som jeg skrev, der var lidt vigtigt for dig at få med. Ja. Nu fylder den ulykke, du stadig døjer med menene af lige nu, som vi snakker om helt i starten, ja. Har ikke fyldt så forfærdeligt meget det her afsnit. Nej. Men det var vigtigt for dig at have med, at det jo faktisk, altså nu lyder det der med, at du blev kørt ned af en elcykel, og du har mistet lidt syn, men det var ret voldsomt. Du havde jo også 10 hjerneblødninger. Ja. Og så var der også en pointe om din mor, du gerne ville have med. Ja. Jeg føler i hvert fald i forbindelse med den her ulykke her, at Jeg er ikke særlig troende af natur overhovedet, og bliver kun konfirmeret for at få festen. Som alle. Som alle, ja. Ja. Men jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord, og min mor på en eller anden måde har kunne følge med på en eller anden måde, og holdt hånden over mig, og kunne sige, skat, ved du hvad, det er for tidligt, du skal ned igen og leve dit liv. Så jeg føler virkelig, at jeg kunne mærke hendes livssyn og hendes kærlighed, trods den vanvittige ulykke, jeg var udsat for, og det forløb, der har været efterfølgende. Ja. Ja. Så det er enormt taknemmelig for, at jeg kunne mærke hende. Ja, og at du sidder her stadig i dag. Ja. Det er vi alle sammen taknemmelige for, men vi skal jo altså lige lege lejen færdig, skulle jeg til at sige. Ja. Vi skal lade som om, at du ikke sad her, og at du er gået bort nu, alt for ungt, og det her skulle så blive dit eftermæle, dit mindeord, der vil blive, ja, det ved jeg ikke, slået på din Facebook-side, eller skrevet i en avis, lokalavis, eller noget i den, du er, ikke? Mm-hmm. Så jeg tænkte på, hvis du har mod på det, Cecilia, om du havde lyst til at læse det op? Det vil jeg gerne, ja. Du kan i hvert fald give det et skud. Jeg kan det i hvert fald et skud, ja. Okay, jeg er klar. Jeg, Cecilie, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født ind i en kernefamilie i Odense, og selvom parcelhuslivet og forstadslivet tit blev set ned på af ungdomsgeneration, var det for mig billede på en ultimativ drøm om tryghed. For jeg var familiemenneske med stort F. Jeg elskede kaffeaftaler på min mormors terrasse og græske ferier med min søster og forældre. Derfor blev mit liv så også at miste min mor og se hende blive syg. Jeg nåede mit korte liv at bruge meget tid i venteværelset til døden. Først for at holde min mor ved selskab, og senere da jeg selv fik min egen diagnose. Jeg udviklede både sygdoms- og dødsangst, for hvis det værste var sket før, kunne det jo ske igen. Sådan tænkte jeg dengang. Men den lange tid, jeg brugte på at vente og frygte, gav mig også meget tid til refleksion. Og selvom jeg hellere havde været tragedierne foruden, lærte det mig også mange ting, jeg var taknemmelig for. Jeg blev mere empatisk, klogere på mig selv, og begyndte at leve mit liv i stedet for min død. Jeg plejede at tro på for evigt, men for evigt er for godt til at være sand. Det var ikke nødvendigvis en sørgelig åbenbaring, for det motiverede mig til at elske lidt mere, grine lidt højere og sige ja til en øl mere, selvom der også var skole tidligt i morgen. Og jeg var stolt af, at jeg havde, at jeg levede på trods. Jeg protesterede mod ondskaben i verden, ved at vælge at tro på det gode alligevel. Det betød ikke, at det aldrig var svært, og at min krop aldrig blev øm af kampen, men jeg var stolt af, at jeg altid gjorde et forsøg. De bedste sider af min mor levede videre i mig. Hun elskede at kommunikere, så det studerede jeg. Hun elskede at rejse, så det gjorde jeg. Jeg levede for mig selv, men jeg havde også hende med mig i alt, jeg gjorde. Jeg fandt lykken i fransk polynesien, under måneskin og når jeg dansede med mine veninder. Jeg var gladest, når jeg var sammen med andre. Jeg elskede at være en lille del af en større ligning, der gav svaret på livet, mening på livet. Det for mig var at dele oplevelser sammen. Og inden mit livs vinter ville jeg varme mig på minderne om mit livs sommer, i en græsk kystby, hvor jeg var omgivet af klipper, både bogstaveligt talt og symbolisk. Normalt siger man, at af jord er man kommet, til jord skal man blive. Men for mig må det være, at havet er du kommet, og til havet skal du blive. Og jeg vidste, at jeg ville genbesøge min mor i det spejlblå vand og atter finde ro. Jeg ved ikke, hvor jeg fik det fra, men jeg føler bare, at havet begyndte at betyde ret meget, eller sådan, det var sådan lidt et genvendende tema. Ja. Både sådan, som der, hvor du genbesøger din mor nede i det her græske øhav, og også, at du sejler rundt i fransk Polynesien, og sådan, altså jeg føler, at der var mange sådan, det ved jeg ikke, om du overhovedet kan genkende, eller måske det er mærkeligt, at det bliver et symbol på dit liv, eller der, hvor du bliver forbundet med dem, du elsker, men sådan, det ved jeg ikke, det synes jeg bare måske på en eller anden måde passede godt. Det passer så godt, og faktisk også det brev, min mor har skrevet til mig, som jeg fik efter hendes død. Hun har skrevet i begyndelse af hendes sygdomsforløb, der står der også skrevet, at hun skulle ikke diktere, hvordan jeg skulle huske på hende, men hun kunne blot komme med et forslag, og det var, at jeg kunne snakke til hende, når jeg var ved vandet eller havet, og så solnedgangen. Hold da op. Og så kunne jeg dele ud af, hvad der skete i mit liv, og hun kunne lytte rumme og følge med. Så det er også noget, jeg finder mig meget forbundet med, når jeg er sådan nogle steder. Og nu bliver jeg faktisk rart, fordi det vidste jeg faktisk ikke. Jo. Det tror vi jo aldrig talt om før. Nej. Men det var faktisk tydeligt, uden du sagde det på en eller anden måde, at det har en betydning for dig. Ej, var det fjollet til din nekrolog. Det er mig, der sidder. Ja. Nå, ja. Nej, jeg synes bare, det er enormt smukt, og det er rigtig godt, jeg er fanget, fordi det var jo også noget af det, hun har skrevet, det afskedsbrev, hun har skrevet til mig, at det skulle jeg endelig gøre. Ja. Og hvad tænker du ellers? Jeg tænkte særligt på den sætning, jeg gerne ville have med til dig, det der med, at sådan... Din mor fylder jo meget i din fortælling om dig, men du er jo også et individ ud over det. Mm. Så sådan, også det der, jeg prøver at beskrive det der med, at du lever jo også for dig selv. Altså, du studerer jo ikke kun kommunikation, fordi din mor elskede at være sådan en, der kommunikerer meget og have relation til mennesker. Ja. Men sådan, altså, når du læser den, altså, hvad tænker du, føles det der som et liv, du gerne vil stå ved at have levet, eller... Ja, jeg synes, at jeg hviler mig meget i det, der står skrevet, og jeg identificerer og relaterer også rigtig meget til det, og jeg kan genkende mig selv i alt det, du skriver, og der er ikke noget, der virker fremmed for mig, tværtimod. Okay. Så hvordan føles det at læse? Altså, det føles jo under alle omstændigheder mærkeligt at læse sin egen nekrolog, for det kommer man jo af gode grunde ikke til at skulle. Men jeg synes også, det er enormt smukt, og nu har jeg også stiftet meget bekendtskab med døden i en tidlig alder, så på den måde virker det heller ikke så skræmmende, som det måske ville have gjort, hvis det var, at jeg ikke har været ude for de her ting. Hmm. Så når du går herfra i dag, hvis det her var det, der ligesom skulle stå om dig, hvis du ikke var her mere... Hvis det blev fortællingen om dig, sådan du blev husket, hvordan ville du så have det med det? Jeg vil have det godt. Jeg ved, at de mennesker, jeg har haft en berøring med, vil have en fællesnævner, at jeg var et ordentligt godt menneske, og empatisk, og havde næstkærlighed til mine medmennesker. Og det er det allervigtigste at vide, at jeg var glad til det allersidste, og at jeg virkelig fandt lykken i at opleve ting med andre folk. Ja, og det er jo faktisk også det, der står. Mm. Så den tjekket af, kan man sige. Ja, det er den, ja. Heldigt, at den ikke skal bruges, men fedt, at du vil være med til at lave den alligevel, ja. Cecilie. Og tak for, at jeg måtte være med. 7-9-13. Ja. Det er mig, der siger tak. Ja, det var så dejligt. Done. Ej, hvor er det sindssygt. Dejligt. Det er vildt. Ja. Hold da op. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.